कृष्ण गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि हे कृष्ण गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि तुम करता तुम ही कारण तुम करता तुम ही कारण तुम करता तुम ही कारण हे परम कृपाल हरि हे दीन दयाल हरि हे कृष्ण गोपाल दीन दयाल हरि रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए अजर अमर है परम सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरि हे दीन दयाल हरि हे परम कृपाल हरि हे कृष्ण गोपाल हरि हे कृष्ण गोपाल हरि श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस खान तो रस की खान हुए श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस खान तो रस की खान हुए जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए मातु जसोदा ब्रज नारी के मातु जसोदा ब्रज नारी के मातु जसोदा ब्रज नारी के माखन चोर हरि हे दीन दयाल हरि जय कृष्ण गोपाल हरि जय नंद के लाल हरि Thank you. पहाड़।